162 सर्ग। समस्त द्वैत का ब्रह्म मात्रत्व वर्णन द्वारा अविद्या का निराकरण करना। सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए ही स्फुरण होता है, इसीलिए भी चिन्मात्र परिशेष है, ऐसा कहते हैं। सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए हैं, अतएव जैसे गाय आदि के उपभोग्य तृण आदि गाय आदि रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं, वैसे ही बाहरी रूप लोक और आभ्यंतर मनन के साथ बाह्य और आभ्यंतर यथास्थित यह जगत केवल चिदाकाश रूप से ही अवशिष्ट रहता है। एक, चिद के भोग्य की चिन्मात्र शेषता किस दृष्टांत से आप सिद्ध करते हैं? ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं, चूंकि स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही नगर रूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है। यहाँ पर नाना भेद कुछ भी नहीं है। दो, यदि नाना द्वैत नहीं है तो जो नाना सा मालूम पड़ता है वह क्या है? इस पर कहते हैं, चित्त का चारों ओर भान अनाना होता हुआ भी नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वह पेज 678 2398 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जैसे स्वप्नंगरों और गंधर्वनगरों में पदार्थ निस्वरूप ही है पर वह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है, वैसे ही निस्वरूप है यानी उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसकी समता को ही और अधिक स्पष्ट करते हैं। सृष्टि के पूर्व की प्रलयकाल की तरह इस समय भी चिदाकाश रूप जगत का स्वप्नंगर और गंधर्वनगर के समान भान ही हुआ है और उसी तरह वह असत्य भी है, इसलिए स्वप्नंगर और गंधर्वनगर के पदार्थ से उसकी समता है, यह अर्थ है। चार, चंद्रमा की प्रादेशिकता यानी चंद्रमा केवल बित्ता भर है, यह जैसे चंद्रमंडल के विस्तार को जानने वालों के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत है, वैसे ही ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण भी जगत असत है, ऐसा कहते हैं। सत्य सत्यमय सर्ग सृष्टि तत्वज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वह मूरों की दृष्टि में असत है, एवं मूरों द्वारा जैसा ज्ञात है वह तत्वज्ञानियों की दृष्टि में असत है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए, मूरों और तत्वज्ञानियों के अनुभव का अनुसरण कर प्रपंच की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उन दोनों में परस्पर विसंवाद होने से जमीन आसमान सी विपरीतता होने से उन दोनों को ही वह अज्ञात है। पांच, ऐसा कैसे? ऐसा कोई कहे तो इस पर कहते हैं, चूंकि तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि हैं और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है, अतएव उन दोनों की बुद्धिवृत्ति में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने तथा तुमको अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। छह, उक्त अर्थ का ही उत्पादन करते हैं। सर्ग शब्द का अर्थ जैसा स्वबुद्धि में स्थित होता है वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं, यह निर्विवाद बात है। उसमें पागल और भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत रूप इनके परस्पर के तत्त्व प्रपंच का रूप अंतर्बुद्धि में स्थित होने के कारण अंतःस्थ है। विद्वानों की बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वह स्थिर आत्मतत्व को देखता है, और अविद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वह अस्थिर बाह्य को ही देखता है। बुद्धिगत प्रपंच स्वरूप न तो अत्यंत आंतर है और न अत्यंत बाह्य है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह अर्थ है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब भ्रांत और अभ्रांत दोनों से प्रपंच का दिखना संभव नहीं है तो प्रपंच अस्तित्व कैसे प्राप्त हुआ? इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे तरंगे नदी के जल में जलद्रव के रूप से स्थित होती हैं, वैसे ही सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से ही चित में स्थिति को प्राप्त हुई हैं, जो केवल चित चमत्कार रूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही जगत के रूप से स्थित है, जैसे स्वप्नंगरों में अदृश्य भी वस्तुजात दृश्य सा प्रतीत होता है, वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम। पेज 679 सर्ग 162 श्री योग वासिष्ठ महारामायण होता है। यह चित्त की प्रभा ही जगत नाम से स्फुरित होती है। यह अमूर्त निराकार होती हुई ही दर्पण में घट पट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमतीसी होकर व्याप्त है। 8-10 देह में आत्मभ्रांति ही सब दुःखों का मूल है, ऐसा कहते हैं। 2399 यह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाचभ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुःखदायक है, जो मनोराज्य की तरह असत्य है, जो पत्तों के छोर पर लटक रहे जलबिंदु की तरह चंचल क्षणभंगुर है, और पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है, उसमें आत्मता का प्रसंग क्या, यानी उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। 11-12 तब मैं राम हूँ, आप वशिष्ठ जी हैं इत्यादि देहात्म व्यवहार शब्द और अर्थ कैसे हैं? इस संशय पर कहते हैं, जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उसके अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर शब्द न तो था और न निकला, वैसे ही जल में तरंगों से, अग्नि में ज्वाला आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ तालु आदि प्रदेशों में वर्णस्फोट पदस्फोट और वाक्यस्फोट निकले हुए से मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे उनके अंदर पहले से नहीं हैं। वैसे ही वासनामय पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरह जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकले हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन वे उसमें हैं नहीं। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होता है, वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ है और न दृश्यता ही है। जो यह है और जो भासित होता है वह सब परमार्थ सत ही है। सत से अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। 13-15 इसलिए सदा ही एक रूप चिदाकाश ही मैं हूँ, यो अपने को आप परम शांत निर्वृत्ति रूप जानिए, ऐसा कहते हैं। शब्द भेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप मैं परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जानिए। 16 एकमात्र शुद्ध बोधरूप आत्मविश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का त्याग कीजिए, जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार अतेव आत्मविचार से अपना उद्धार कीजिए, ऐसा कहते हैं। निस्संदेह जीव आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु हैं। अपने से अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है। जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जो कल्याण है उसे आज ही कर डालिए। वृद्ध होकर क्या करेंगे? बुढ़ापा आने पर अपने अंग भी भारभूत हो जाते हैं, यानी अपने अंग भी नहीं संभाले जाते हैं। शैशव बाल्यवस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान की असाधक और मृत्यु रूप ही समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है, यदि यौवन अविवेकपूर्ण रहा तो वह पशुता से भी गया गुजरा है। बिजली के कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर सत्शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। ओह खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई ठिकाना नहीं है, जो स्वयं कीचड़ में। पेज 680, 2400, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। गले तक मग्न होने पर भी शास्त्र प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते उन बेचारों की कौन सी गति होगी, जैसे मिट्टी के बने हुए वेतालों की, पिशाचों की। सभा ग्रामीण पुरुष को जो ये मिट्टी के बने हैं यह नहीं जानता, किंतु असली वेतालों की सभा मैंने देखी। यों भ्रांति है, आथ भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती है, और जिसकी दृष्टि में यह मिट्टी के वेतालों की सभा है, यों यथार्थ ज्ञान से वेतालसभा मिट्टी की ही होती है, उसे भय, ज्वर आदि दुःख नहीं होते। वैसे ही ब्रह्म में यह दृश्य शोभा अज्ञानी को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है, भय, क्लेश आदि देती है। 18-25 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार यह दृश्य ब्रह्मा ही है। यो यथार्थ विज्ञान होने पर यह भय, क्लेश आदि नहीं देती। यह दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से पर कोई क्लेश आदि क्यों नहीं देता, इस प्रश्न पर कहते हैं, यह दृश्य यथार्थ ज्ञान होने पर अशांत होता हुआ ही शांत हो जाता है, स्थित होता ही हुआ विलीन हो जाता है, और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता। 26 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार यदि कोई कहे कि स्पष्ट अनुभव होने के कारण सत्यता को प्राप्त हुए जगत की ज्ञान मात्र से कैसे असत्वापत्ति हो सकती है, इस पर कहते हैं, जैसे अपने स्वप्नस्मय में स्पष्ट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत प्रबोध से, जागने से असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश में अनुभूयमान भी यह सर्गसंवित तत्व ज्ञान से केवल शून्य ही रह जाती है। 27-28 वह तत्व ज्ञान मन के साथ इंद्रियों पर विजय पाए बिना नहीं प्राप्त हो सकता, यह दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। जन्म के ज्वर रूप काम, क्रोध आदि वनाग्नि से जले हुए जीवन रूप जंगलों में मृगों के सदृश कभी तृण पत्ते आदि इष्ट का लाभ होने और कभी इष्ट का लाभ न होने से शिथिल हुए मतवाले मन और प्राणवायु के बाहर संचरण से युक्त इन इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। 29 162 सर्ग समाप्त।